Nirinci ni makanda safari watarjamu katika neno lako. Nikiana kwa landi na mbingu. Aina ya shahidi. Aliyo akti na shahidi. Kwa kiasi karibu hivi kuko shahidi tukadiria jambo la neno lako. Mimi na jimbi mzuri. Allah kwa

hayırlanmayanla veya başkana bu dikkat kalmayacak olarak bir mevabı düşündük anladın mı? Sana bunu korkunacak bir dinle bile. Şimdi parçalara da, şimdi kere de, şimdi kere de. Şimdi yarvan bir haber niye ne başkana bu olan bir sana ne olacak bu bize bilirik. Hatay da lan oyuna cuma kartı dedi. Ondan bu kaba. Bir oturu alca, her ne kızdırdı ne bakan ne dedi yaptı. Onlar ki o oyun gibi oynatı kovaları onlar ile lazım olduğuna bir cihanda. Hadi gelin. Oyunlar da bu kadar anlayan bağlı. Onun ne devamlı. Emin ve sağla iyi bir konu lazım olduğu vakti korku ve hakkını yapan bu cariye bir kağıt giriyor mu? Şimdi var ki de bana ayrı çoğu. Sonra cemal bunu vursa bu 10.000 bir konu lazım olduğu vakti ki sağla iyi abi yürütü tam kumandı diye sağlıyor. Benim hesabım benim ciddi be. Benim mevkatlarda kuminayi. Kullu idosi teminam. Sana adallahu inna alif li'ani şey'en minna yakar. Yedir yandayı. O cemali ma amelina misalak olan adamın. Sallallahu aleyhi sallallahu sallallahu sallam. Kuvim ve cevabı men ecude min adamın yanda suratu l-ikhlas bi suratu sallam. Benim adamıyla cennetu. I'm I'm not going to be able to do that. I'm going to go to the hospital. Kalau kamu mau,

Thank you. I'm not giving you a lot of time to do it. Thank you. Thank you. Thank you. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the

Thank you.